komiksowych targach w tej części Europy. Dołącz do drużyny. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier już 14 i 15 września. Program na comicsfestival.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ryszard C. oraz jego żona Emilia H. są już w katowickim oddziale prokuratury krajowej. Silny deszcz jest spodziewany od rana na południowym zachodzie Polski. Polski Komitet Olimpijski dostał ostatnią szansę, żeby wyjaśnić nieprawidłowości finansowe. Były europoseł PiS Ryszard C. oraz jego żona Emilia H. zostali zatrzymani i przewiezieni do katowickiego oddziału prokuratury krajowej. Na miejscu jest Wojciech Kocjan. Ryszard C. został przewieziony do katowickiego oddziału prokuratury po godzinie 19. Jego żona już po godzinie 21. Teraz są prawdopodobnie przesłuchiwani, a w najbliższym czasie mają usłyszeć zarzuty. Szczegóły jednak poznamy dopiero po zakończeniu czynności przez tutejszych prokuratorów. Prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach śledztwo związane jest z nieprawidłowościami i podejrzeniem korupcji w Kolegium Humanum. Żona zatrzymanego polityka jest pracownicą uczelni. Działająca od 2018 z tego roku uczelnia miała oferować wybranym osobom możliwość zakupu dyplomów MBA, które pozwalają na ubieganie się o stanowiska w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. To nie jedyna sprawa, w której pojawiło się nazwisko byłego europosła PiS. Ryszard C. usłyszał już prokuratorskie zarzuty w sprawie fałszowania swoich podróży do Brukseli. Strażacy radzą, żeby przygotować się na możliwe podtopienia i zalania. Na południowym zachodzie od rana zacznie obowiązywać ostrzeżenia najwyższego stopnia przed ulewami, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na tym obszarze do niedzieli może spaść do 200 litrów wody na metr kwadratowy. Jesteśmy w ciągłej gotowości. Zapewnia rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Karol Kieszkowski. Radzi nie zwlekać z zabezpieczaniem swoich posesji przed możliwymi podtopieniami. Wykonując albo zabezpieczenie przy pomocy walków z piaskiem, czy jakichś obwałowań, powinniśmy usunąć te rzeczy, co bardziej wartościowe, z piwnic. A zagrożenie podtopieniami, a nawet powodziami błyskawicznymi jest duże. Pogodę w Polsce będzie kształtował niż genueński. Taki niż odpowiada między innymi za powódź tysiąclecia. I choć hydrolodzy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie przewidują aż tak trudnej sytuacji jak w 1997 roku, to jak podkreślają, może być ona poważna. Ulewnym opadom na południu i południowym zachodzie będą towarzyszyć silne porywy wiatru. W sobotę strefa opadów przesunie się nad wschodnią i północną Polskę. Marta Szulborska, Polskie Radio. Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras ostrzega, że to ostatni moment dla władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, żeby wyjaśnić nieprawidłowości finansowe. W przeciwnym razie zrobią to instytucje państwa. W interesie PKOL-u leży wyjaśnienie wszystkich spraw. Ja stanowczo domagam się reakcji. Lepiej dla PKOL-u, jeśli te informacje zostaną upublicznione przez PKOL, niż przez Najwyższą Izbę Kontroli, Krajową Administrację Skarbową czy inne organy kontrolne, które będą wykonywać swoje działania. My nie żartujemy. To są pieniądze publiczne, tu nikt nic nie zamiecie pod dywan. W sierpniu minister sportu zwrócił się do prezesa Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o przeprowadzenie pilnej, doraźnej kontroli w PKOL dotyczącej wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa i spółek Skarbu Państwa. Chodzi o 92 miliony złotych, które wpłynęły na konto PKOL w ostatnich 3 latach. Przez kolejne 3 miesiące przy granicy z Białorusią będzie obowiązywać strefa buforowa. Rozporządzenie szefa MSWiA w tej sprawie weszło dziś w życie. W związku z tym w Białymstoku na wspólnej konferencji spotkali się przedstawiciele służb i wojska, żeby podsumować minione 3 miesiące przy granicy. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz mówi, że dzięki wprowadzeniu strefy jest mniej prób nielegalnego przejścia przez granicę polsko-białoruską. Liczby próby nielegalnego przekroczenia granicy spadły aż o 64%. W czasie funkcjonowania strefy tych prób nielegalnego przekroczenia granicy odnotowano ponad 6170, a w okresie przed wprowadzeniem strefy tych prób mieliśmy ponad 17 tysięcy. Także dane policjantów pełniących służbę przy granicy polsko-białoruskiej pokazują, że dzięki wprowadzeniu strefy jest bezpiecznie. Mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku, podinspektor Tomasz Krupa. Przed wprowadzeniem strefy mieliśmy 28 sytuacji, w których musieliśmy interweniować. 90 dni obowiązywania tej strefy to tylko 18 interwencji. W zabezpieczeniu granicy biorą także udział polscy żołnierze. Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej obowiązuje od 13 czerwca i będzie obowiązywała przez kolejne 90 dni. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sporcie Dariusz Urbanowicz. Głośno w ostatnich dniach o potencjalnym transferze reprezentanta Polski i gracza AS Roma Nikoli Zalewskiego do Galatasaraju Stambuł. Do podpisania kontraktu blisko, coraz bliżej, ale jeszcze nic nie zostało przesądzone. W barwach Galaty przed laty grał Roman Kosecki, który spieszy z radą i dobrym słowem. Życzę mu bardzo, żeby od razu zaskarbił sobie kibiców Galaty. Niech pamięta, że kibice tureccy albo kochają, albo nienawidzą. Nie ma niczego pośrodku. Także ja wierzę, że on się sprzeda tam dobrze i pozyska sympatię kibiców i będzie grał. No bo jak tak popatrzyłem na kadrę Galaty, to tam łatwo nie będzie, bo tam jest naprawdę bardzo dobry skład. Też reprezentanci Turcji grają na bokach. Osimek teraz przeszedł, więc bardzo fajna kadra. Podobno lada chwila ma dojść do podpisania kontraktu. Zaksa Kędzierzyn-Koźle ma 30 lat. To jeden z najbardziej utytułowanych klubów świata. W ramach obchodów jubileuszu rozegrany został Superpuchar Opolszczyzny. Zaksa pokonała Stal Nysa 3-1, a do składu po 20 latach wrócił Bartosz Kurek. Nie wiem, czy ten czas tak szybko leci, czy ja już po prostu jestem stary, ale tak, było mi dane być przy tym, kiedy klub kładł podwaliny pod to, jak teraz wygląda, pod te sukcesy, które osiągał w ostatnich latach. Cieszę się, że jestem jakąś tam małą cząstką historii tego klubu. Mam nadzieję, że teraz ta, którą zaczniemy za parę dni w sobotę pisać razem z chłopakami, będzie też fajna. Wiadomo, że powtórzeniu wyczynów moich kolegów z reprezentacji z poprzednich lat będzie bardzo, bardzo trudno. Nie chcę mówić, że będzie to niemożliwe, ale zawiesili poprzeczkę tak wysoko, jak tylko się to da. Mam nadzieję, że my po prostu będziemy cieszyć kibiców swoją grą, a cały sezon rozegramy w zdrowiu. Zaksa w pierwszej kolejce zagra z Projektem Warszawa, to w sobotę w hali Torwar, a rozgrywki ruszą już w piątek. Ruszyły też rozgrywki szczypiornistów i to nie tylko Superliga, ale i Liga Mistrzów. Orlen Wisła Płock przegrała na inaugurację ze Sportingiem Lizbona 29-34. Kolejny mecz na wciarze zagrają 18 września, już przed własną publicznością. Rywalem Dinamo Bukareszt. W Ekstraklasie piłkarek ręcznych Piotrkowia przegrała z Zagłębiem Lubin 24-28, to druga kolejka. Polscy kolarze bez rewelacji na inaugurację Mistrzostw Europy na szosie. W Belgii przeprowadzono dziś indywidualną jazdę na czas. Filip Maciejuk był 16. W gronie pań 13 miejsce zajęła Agnieszka Skalniak-Sujka, a Marta Jaskulska 21. Złote medale wywalczyli Lotte Kopecky z Belgii i Włoch Eduardo Affini. Sport w Trójce wróci jutro, chwilę po godzinie 7. Jutro pogodnie będzie na wschodzie, a na pozostałym obszarze pochmurno i będzie padać deszcz. Najintensywniej nad Dolnym Śląsku, w Opolskiem, Wielkopolsce, Łódzkiem i Kujawsko-Pomorskiem. W centrum i na południu lokalnie możliwe burze. Na zachodzie i w centrum od 12 do 17 stopni, na wschodzie do 24. Zapraszamy do reklamy. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy oraz zwroty. Kup Allegro Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. Dziś odzywam się z Poznania, tu Festiwal Malta. Część tego festiwalu pod patronatem programu trzeciego, znów po latach. A dzisiaj rozmówczynią moją w tym paśmie jest... Jakby to dobrze określić, ta, która przywraca nam pamięć o osobach z przeszłości i tworzy wspaniałe historyczne opowieści, czyli Elżbieta Herezińska. Dobry wieczór, Elu, witamy. Dobry wieczór, Michał, dobry wieczór Państwu. Kręci Cię to, że jesteśmy w Poznaniu? Bardzo, bo też pamiętam nasze pierwsze spotkanie lata temu i pierwszą naszą rozmowę na antenie Trójki, w czasie której to, albo chyba poza anteną, powiedziałaś do mnie: wiesz, jakbyśmy teraz poszli nad Wartę, to może moglibyśmy sobie odtworzyć chrzest Polski, jak to mogło wyglądać, bo to gdzieś tutaj w okolicy Mieszko z Wojami przyjmował chrzest. Ale właściwie nie wiemy, jak to wyglądało. Czy wiemy? Nie, nie wiemy. Wersji jest kilka, łącznie z taką, że to nie było w Poznaniu, lecz w Gnieźnie albo na Ostrowie Letnickim. Jest wiele możliwości. Ja wybieram tę możliwość poznańską i wybieram tę możliwość mitycznego chrztu w nurcie Warty, dlatego że myślę sobie, że gdybym była Mieszkiem i potrzebowała przekonać moich ludzi do tego, że Bóg, którego im proponuję, nowy Bóg, który jest zerwaniem ze wszystkim, co było dotychczas im bliskie, że ta wielka mentalna rewolucja powinna odbyć się w formie pewnego widowiska. Wiadomo, że obrzędowość słowiańska, znaczy wiadomo, znowu używam tego słowa i zaznaczam haczyki, że wiadomo i nie wiadomo, ale ta obrzędowość przedchrześcijańska musiała być w jakimś sensie bogata. I wiesz, wyobraziłam sobie, że gdybym była Mieszkiem i chciała przekonać mój lud do tego, że to, co robię, jest słuszne, pokazałabym się im w pełnej krasie męskiej siły, czyli rozebrałabym Mieszka do naga i wprowadziła w nurt Warty, co dla tego myślenia symbolicznego, jeżeli książę ochrzcił się w rzece, miałoby takie kontinuum, że ochrzczona woda, święcona woda z nurtem rzeki okrąży kraj, jakby dokonując tego drugiego aktu symbolicznego ochrzczenia jego ziemi. Bo my wiemy, że ten chrzest dotyczył Mieszka, jego najbliższych, jego drużyny. Natomiast wiadomo, że nie było żadnych zbiorowych chrztów. Nie było na to miejsca, ani chyba też takiego zapotrzebowania. Ja szukam jakichś takich symbolizmów też w przeszłości, które dobrze rezonują z nami dzisiejszymi. No bo dla kogo my opowiadamy historię? Opowiadamy ją dla nas samych, dla naszych dzieci, dla naszych pokoleń. Więc musimy używać języka, który jest dzisiaj czytelny, a nie ukrywajmy, że najczytelniejszy jest język obrazu. Czyli ten chrzest polski, a tak naprawdę chrzest Mieszka i jego najbliższych wojów, potencjalnie rodziny też, to musiała być sprawa widowiskowa. Tak, ja tak sobie to wyobrażam, sprawa widowiskowa. Tam jest jeszcze takie całe zaplecze prywatne do tego aktu chrztu. Wiemy z Gala, że przed Dobrawą Przemyślitką, czyli tą żoną, która przyniosła chrzest dla nas matką dynastii Piastowskiej, że przed nią Mieszko zażywał 7 pogańskich żon. Mogło być ich 17, 70, ile się zechce. Lecz kiedy czytamy historię, to widzimy, że nie pojawia nam się żaden syn Mieszka z tych czasów przed Dobrawą. Pojawiają się w źródłach apokryficznych, a za takie traktuję sagi skandynawskie, pojawiają się córki Mieszka z tych związków i one są bardzo sensownie osadzone w konkretnych krainach, akurat obie na Pomorzu, Pomorze Wschodnie i to Pomorze Zachodnie z Wolinem. Ale nie ma synów. No i wiesz, jeżeli tak było rzeczywiście, to narodziny Bolesława Chrobrego krótko po chrzcie Mieszka są dla poddanych fantastycznym dowodem na to, że to działa, że ta propozycja polityczna, która przychodzi do nas za sprawą chrztu, jest skuteczna i przyniesie dla kraju jakąś korzyść. A poza tym, wiesz co jest ważne? Ważne jest to, że my nie słyszymy o żadnych rozruchach pogańskich z czasów Mieszka I. Pierwsza informacja na taki temat pojawi się w związku z śmiercią Mieszka II, wygnaniem z kraju jego syna, młodziutkiego Kazimierza. I wtedy mamy do czynienia z jakimś rodzajem rebelii pogańskiej, chociaż uczeni nie wiedzą, czy ona była po najeździe Brzetysława, czy przed. Ale dopiero wtedy pierwszy głos, że ludzie starej wiary próbują zrzucić to jarzmo chrześcijaństwa, zabijają kapłanów, idą na swoje. Powiedziałaś przed chwilą o tym, że tak sobie to wyobrażasz, przyjmujesz taką, wybierasz taką możliwość. To teraz bym cię chciał jeszcze zapytać, Elu, o to, czy tobie to się śni, że przyjmujesz taką możliwość, że ją wybierasz, czy szukasz źródeł, czy to jest połączenie domysłów z wyobraźnią, ze snem, z dokumentami? Jak się odtwarza taki czas? No umówmy się, druga połowa X wieku. Tak, tak. Zaczynam od źródeł. Wiesz, zaczynam od źródeł zawsze. W tych źródłach jest tak mało, że można to, co tam znajdujemy, interpretować na kilkanaście różnych sposobów, a w każdym razie na kilka i one mogą być od siebie odmienne. Więc za każdym razem, mierząc się z każdą nową opowieścią, którą chcę napisać, pakuję sobie głowę jak plecak albo jak twardy dysk danymi. Czyli wszystko to, co w tej historii jest wiadome, a potem zaczynam to przetwarzać. Tworzę scenariusze alternatywne. Staram się wybrać ten, który zdaje się najbardziej prawdopodobny. Czy mi się to śni? Nie śni mi się, ale myślę o tym ciągle, wiesz. Łażę, myślę, nachodzą mnie różne porównania. Ostatnio przypomniałam sobie takie, bo też tutaj z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, myśląc o tysiącleciu koronacji Chrobrego, który będzie w przyszłym roku, to w ogóle, wiesz, ja nie wiem, ja mam nadzieję, że cała Polska stanie i będzie zajmować się tą radością, że oto mamy tysiąc lat, nie? Którego to było dnia? Nie pamiętam, to był czerwiec jakoś, nie? No ale wiesz, no do okrągłe tysiąc lat, to wiemy, pierwszy król. Pisałam taki tekst dla Muzeum Archeologicznego o tym Chrobrym i przypomniałam sobie taką sytuację sprzed bardzo wielu lat. Wiesz, wtedy przyjeżdżał do Polski albo Bill Clinton, albo jakiś inny prezydent amerykański, już nie pamiętam który, może George Bush Jr. I cała Polska stanęła. Rozumiesz, blokady na drogach, nieprzejezdne miasta. I tak sobie siedzimy z Hereźńskim, jakoś jednym uchem tylko słuchamy. Ja mówię o mężu teraz. Tak, teraz mówię o mężu. Siedzimy sobie z Hereźńskim i ja mówię do niego, ty, a jak to było, jak to zorganizował Bolesław? Jak zapewnił ochronę? Mój mąż nawet nie zapytał, co Bolesław i tak dalej, bo przez długi czas Bolesław Chrobry był tym trzecim w naszym związku. Głównie, wiesz, o nim gadałam. Pozdrawiamy Darka serdecznie. Cześć, kochanie. I Darek od razu wiedział, że mówię o Zjeździe Gnieźnieńskim. Bo jak sobie wyobrazimy taką sytuację, wiesz, my ją przeklepujemy z podręczników od podstawówki, ona jest martwa, ta informacja jest martwa. Przyjechał cesarz Otto do Gniezna złożyć hołd kościom męczennika Wojciecha, na boso przeszedł po czerwonym dywanie, ja na przykład tylko to zapamiętam z podstawówki, to chodzenie na bosaka, to mi się spodobało. No i tyle. I dostaliśmy trzy biskupstwa, arcybiskupstwo, może koronował włócznie świętego Maurycego, kopię jej. I dalej jakby się tym nie zajmujemy. Tymczasem dla mnie Otto, cesarz w tamtym roku tysięcznym, jest odpowiednikiem amerykańskiego prezydenta. Jest hegemonem, głową tego cywilizowanego świata, która ma prawo i ma taką, znaczy prawo, ma ambicje narzucania swoich wizji politycznych tym mniejszym partnerom. A w tle tego wszystkiego jest wielki spór Cesarstwa Zachodu i Cesarstwa Wschodu. Ledwie co Włodzimierz, książę kijowski, przyjął chrzest z Rusi. Czym wtedy jest Polska dla cesarza? Wschodnią flanką NATO, wschodnią flanką jego cesarstwa. I teraz, a Otto ma mnóstwo, to młody cesarz, wiesz, wizjoner, ma mnóstwo przeciwników w samej Rzeszy. Jakby ktoś chciał się go pozbyć i jeszcze skompromitować księcia Bolesława, to nic lepszego niż maleńki zamach po drodze. Bolesław musiał zabezpieczyć, moim zdaniem, zarówno granicę wschodnią przed prowokacją ze strony Bizancjum, no jak tę granicę zachodnią, czyli przemarsz przez ziemię potencjalnych sojuszników, którzy mogli być tym wrogiem zza węgła. I jak sobie to wszystko, wiesz, nabudowałam i do tego, a jak w ogóle zrobić wrażenie na takim Ottonie III, który od dziecka jest wychowywany w absolutnym luksusie. On do Gniezna przyjechał prosto z Rzymu. Hej, no zaraz. A co my mamy w tym czasie? No nie bardzo. Co więcej, Gniezno, wszystko wskazuje na to, że Chrobry zaczął budowę katedry chwilę przed tą pielgrzymką. To gdzie on przyjmie cesarza? Na placu budowy? A w ogóle jak wyglądała komunikacja w tamtych czasach? Ile dwór piastowski miał czasu na to, żeby przygotować powitanie, wizytę cesarską? Jak to wszystko, jak sobie postawisz te pytania, których nie ma w podręczniku, a które, jeśli myślisz biegiem zdarzeń, akcją, jak sobie je wszystkie postawisz, to ta historia robi się tak fascynująca i ekscytująca i też robi się taka bardzo bliska nam. Bo umiemy to sobie już wyobrazić. A chciałem teraz zapytać, bo jesteśmy w o tej porze na antenie Trójki w paśmie Ludzie, czyli w audycji, w której rozmawiamy z bardzo ciekawymi, ważnymi dla nas osobami o ich pracy, też o ich życiu. W którym momencie coś się tak przeklikało w twojej głowie? Osobie, która zajmowała się dziennikarstwem, jest z wykształcenia teatrolożką i nagle postanowiła zacząć zastanawiać się nad tym, jak mógł być zorganizowany zjazd gnieźnieński. Czyli otworzyłaś przed sobą te wrota do czasów średniowiecznych i poruszyłaś wyobraźnię, żeby zadawać w naszym imieniu te pytania, których nie ma w podręcznikach. Opowiadać o sytuacjach, słusznie to zauważyłaś, które klepiemy do klasówek. No. Wiemy, koronacja, wcześniej chrzest, zjazd gnieźnieński, podział dzielnicowy. A co za tym stało? Kim oni byli? A przecież każdy władca miał swoje życie. Każdy miał ciekawych ludzi we dworze. Były tam kobiety, które też chciały o sobie decydować. Co było tym zaczynem w twoim przypadku? Ja nie pamiętam tego momentu, kiedy kliknęło dokładnie na to, żeby wpaść po uszy w Piastów i w historię początku państwa polskiego. Ale to jest tak, myślę, że doświadczyłeś tego i że wielu naszych słuchaczy też tego doświadcza, że kiedy w twoim życiu odpala się jakiś wielki temat, to on się odpala natychmiast na kilku płaszczyznach, w kilku dziedzinach. Dla mnie tą racą, która odpaliła tą pochodnią przystawioną do stosu czarownicy było spotkanie z Szewachem Weissem. Ja na to spotkanie szłam w roli dziewczyny odmówienia. Miałam czytać fragmenty jego książek na jego spotkaniu autorskim. On się wzruszył. Zaczęliśmy się spotykać, zaczęłam prowadzić jego spotkania w Polsce, czyli zaczęłam obcować z jego historią osobistą. A jego historia osobista to jest historia Holokaustu, to jest historia pierwszych osadników powojennych w Izraelu, to jest historia dzieci żydowskich, które bez rodziców z Europy Środkowej i Wschodniej wyemigrowały właściwie same często do Izraela. I to spotkanie z nim żywym i jego historią odpaliło we mnie natychmiast wszystkie możliwe tematy historyczne. To znaczy, myślę sobie dzisiaj, nie kombinowałam tak wcześniej, ale teraz tak widzę ten ciąg zdarzeń, że ten moment, kiedy ja miałam bezpośredni kontakt z nim jako człowiekiem, czyli z człowiekiem historią. Ze świadkiem historii, ze tak? Świadkiem, a jednocześnie uczestnikiem. Świadkiem, uczestnikiem i co więcej, bohaterem, który wciąż żył i pisanie o nim powieści było na tyle ryzykowne, że przy jego niezwykłej nieobliczalności on mógł jeszcze zrobić 4 inne zakończenia. Więc szukałam sposobu na to, jak opowiedzieć jego historię, żeby stała się bardziej dotykalna dla ludzi. A potem to już poszło. Na skutek tej książki poznałam syna bohaterki kolejnej, czyli Edka Daumgetto Łódzkie i historia Chaima Mordechaja Rumkowskiego. Ale już wtedy, pisząc tego Rumkowskiego, ponieważ eksplodowały mi te wszystkie, wiesz, tematy historyczne w głowie, ja już wtedy chciałam pisać historię Wikingów, a tak naprawdę tego momentu, w którym Skandynawowie, którzy już zawojowali cały świat, muszą przyjąć chrześcijaństwo. Mają różne motywacje. Ten świat Wikingów był mi bliski z racji na pracę mojego męża. Darek jest rogownikiem, rzeźbi w Porożu, w kości, kopie zabytków z epoki Wikingów, więc to mam jakby w chacie na około siebie na co dzień. I ta historia Wikingów opowiadana nie oczami wojowników, zabijaków, tylko oczami ich kobiet, które też nie są jednorodne, które mają bardzo różne losy. A to jest ten sam czas, kiedy działa Mieszko I, Świętosława, Bolesław, przyszły Chrobry. Więc jakby tak zupełnie naturalnie, kiedy wykrzyczałam, wypisałam tę północną drogę i tę opowieść właśnie o tektonicznym ruchu płyt i zmianie świata, to jakby w sposób naturalny zaczęłam pisać to samo, tylko o historii Polski. No bo czy Gra w kości o zjeździe gnieźnieńskim, czy Harda Królowa, to jest ta sama opowieść o tym, że w naszym pokoleniu przychodzi wyzwanie społeczne. Takim wyzwaniem było przyjęcie chrztu i wejście do pewnej wspólnoty europejskiej, w której wcześniej nie byliśmy albo byliśmy na innych prawach. I teraz to nie ma w tym nic oczywistego. Oczywista jest tylko polityka, ale my ją znamy. Natomiast jak ona dotykała zwykłych ludzi i ich losów, no to to jest już ten świat fascynujący, który moim zdaniem warto opowiadać. A kiedy zaczęło ci towarzyszyć poczucie misji związane z pisaniem? Bo przecież twoje książki, poza tym, że świetnie skonstruowane, pełne obrazów, przywracające nam pamięć o tych postaciach z dalekiej przeszłości, to jeszcze znam bardzo wiele takich osób, tak naprawdę pełnią rolę dla nich znacznie istotniejszą niż podręczniki historii. Masz poczucie misji, kiedy piszesz? Wiesz co, teraz już mam. Na początku pomyślałam sobie, że jeśli tę misję... Ja unikam wielkich słów w życiu, bo ja mam z nimi problem. Ale jeżeli moje zadanie postawię sobie w ten sposób, że chciałabym, żeby historia Polski przestała być dla ludzi obciążeniem, a zaczęła być źródłem, inspiracją, źródłem siły. Mi się to wtedy nazwało w ten sposób, żeby przestała być ciężkim bagażem, a zaczęła być niezbędnikiem w drodze. Bo to też były takie czasy, ten rok 2010, kiedy te pierwsze książki piastowskie zaczynałam tworzyć, kiedy bardzo wielu moich znajomych, wiesz, wyjeżdżało za granicę, szukało sobie jakiegoś lepszego świata, a tam zderzali się i zachłystywali się historią kraju, do którego przyjechali, i jakby obserwowałam takie poczucie, że oni się nie mają o co zahaczyć, nie mają się jakby czym odbić. I pomyślałam sobie, ludzie, naprawdę, przecież nasza historia jest barwna. My nie musimy startować w konkurencji na najlepszego króla, największą ilość królowych, walczyć o podium w wygranych bitwach. To w ogóle nie na tym polega historia, bo w takich kategoriach to my jej nigdy nie wygramy, tej bitwy. Historia to nie bitwa, historia to opowieść. Wiesz, ten banał, że słowo, że najważniejsza jest dobra sława, życie przeminie, chwała przeminie, a twoja dobra sława, pamięć dobra o tobie zostanie. Powtarzamy to, ale w tym tak naprawdę znowu tkwi cały ten potencjał, że kiedy próbowano pozbyć się jakiejś grupy społecznej, wykluczyć ją, pobijając to, że ludzi nie wolono, rzadko zabijano w przeszłości, bo to się nie opłacało, nie? Więcej warty był człowiek jako siła robocza. I pozbawiano ich własnej pamięci. Czy przesiedlano, czy wysiedlano. Pozbawiano ich kontaktu z tą opowieścią źródłową. Kim jesteśmy? Kim byli nasi przodkowie, jaka piękna za nami stoi historia. I jeszcze, wiesz, do tego ja nie mam... Dla mnie historia to nie jest żaden rewanżyzm. Uwielbiam opisywać wojny i bitwy, ale tylko dlatego, że one się już odbyły. Wiesz, że potem możemy zrobić przypis, że w tej scenie nie zginął żaden człowiek i nie zginął żaden koń, bo to wszystko się już wydarzyło. Ale jednocześnie jakby doceniając znaczenie wojny, bitwy, dobrze przeprowadzonej zasadzki, ja nie mam takiego poczucia, że my musimy, my Polacy, wiesz, w czymś wygrać. Dla mnie historia to mozaika złożona z przeróżnych rzeczy. I jak patrzymy na historię świata i zaczniemy się licytować, kto miał lepszą, to my w ogóle znowu gubimy opowieść. Opowieść, tożsamość, to wszystko bierze się z momentu, w którym jesteśmy blisko tych naszych ludzi z przeszłości, tych naszych Mieszków, Bolesławów i tych kobiet, których imiona ginęły w mroku dziejów. A może jest tak, że fenomen twojej popularności, ja wiem co mówię, bo i wielokrotnie byłem na spotkaniach z tobą, widziałem liczbę osób, które przychodzą i nie mieszczą się w salach i chcą cię słuchać. Twoje książki też świetnie się sprzedają. Być może jednym z elementów tego fenomenu jest fakt, że ty po prostu trafiłaś w jakimś sensie, odkrywaś żyłę złota. Myślę o tym, że przeszłość średniowieczna i nie tylko jest w popkulturze zachodniej obecna od lat, od dekad. Seriale, książki, opowieści, festiwale historyczne i tak dalej. To samo na wschodzie. Spójrzmy na Turcję. Nawet Rosja. Nawet kolejny Rosja, przykład, bardzo ważny. Rosja wydaje, no nie wiem jak teraz w czasie wojny, ale Rosja wydaje gigantyczne pieniądze na kino historyczne, kształtując opowieść o sobie, o dobrym carze i złych bojarach, o pięknie Rosji, kształtując tę opowieść dla swoich obywateli. No tak, tylko że w przypadku rosyjskim to może mieć podłoże ideologiczne. I też, ma, zdecydowanie prawda? Ma. A w przypadku świata zachodniego, do którego my szczęśliwie przynależymy od pewnego czasu, albo od zawsze, no to jest tak, że umiejętnie wykorzystuje się historię, źródła historyczne i je rozbudowuje właśnie w teatrze, w serialach, w różnego rodzaju widowiskach, wydarzeniach, które przyciągają ludzi do przeszłości tego kraju. I ja myślę, że to jest opowieść o twoich książkach też, że ty znalazłaś pomysł na to, jak w ludziach wzbudzić to zainteresowanie albo dać odpowiedzi na pytania, które od lat ich dręczyły, tylko nikt nie dawał tych odpowiedzi. I ja sobie pomyślałam, że zobacz, co robią Brytyjczycy, że co kilkanaście lat, ale nie z większą przerwą, wypuszczają jakieś nowe dzieło związane czy z Elżbietą, czy z jej ojcem Henrykiem Tudorem. I wiele z tych nowych odsłon historii Henryka czy Elżbiety nie niesie w sobie nic odkrywczego, tylko że jest ubraniem tej dawnej opowieści w nowe szaty. Tak jak zmienia się społeczeństwo, tak potrzebuje ono przyglądać się w tej historii trochę tak, żeby mieć z nią podłączenie. No dobrze, to teraz wejdę ci w słowo, przepraszam, i zapytam o to, o możliwość, gdyby się otrzymała. Czas i też odpowiednie wynagrodzenie za to. Mamy w Polsce dwa, moim zdaniem, kultowe seriale historyczne. To jest Królowa Bona z wybitną kreacją Aleksandry Śląskiej i Królewskie Sny z wybitnym Gustawem Holoubkiem. Bona Jagiełło, Jogajła, tak o nim tam mówią, bo przyjechał z Litwy. A gdybyś dostała możliwość napisania serialu o którejś z postaci z polskiej historii, z tamtych czasów, które cię interesują, średniowiecznych, od X wieku do powiedzmy XV, to kto by to był? To zdecydowanie byłaby Świętosława, czyli bohaterka takiego mojego dwuksiągu Harda Królowa. Świętosława, córka Mieszka, siostra Bolesława Chrobrego, królowa najpierw Szwecji. No ona zrobiła nieprawdopodobną karierę. Potem na świecie, Danii. Prawda? Potem Norwegii, królowa Inspe, bo jej mąż i syn pokonali władcę norweskiego. I na końcu matka, towarzyszka w tym ostatecznym dziele jej ulubionego syna, Knuta Wielkiego, gdy Knut został królem Anglii i ta jego koronacja została uznana przez papieża i cesarza. Czyli wyszła stąd, żeby zostać jedną z pań świata. Tak, wyszła tutaj, z Poznania. I jak, wiesz, za każdym razem jak o tym myślę i jestem w Poznaniu i myślę sobie, że ta niezwykła kobieta, ta dziewczyna chodziła tutaj gdzieś, patrzyła na wartę, która wyglądała wówczas inaczej zupełnie niż dziś, ale jednak nasze spojrzenia krzyżują się gdzieś w tej przestrzeni tutaj poznańskiej i wielkopolskiej. Ta dziewczyna stąd wyszła, przeszła długie życie, niezwykle barwne i ciekawe. Opowiadając jej historię, możemy przy okazji opowiedzieć kawał historii Polski, bo najciekawsze lata panowania Bolesława Chrobrego i brata ona również spędziła w Polsce, była wtedy na wygnaniu z Danii. Czyli wtedy, kiedy Bolesław miał swoją wielką, zadziorną wojnę z królem Niemiec Henrykiem II, to siostra była przy nim. Ja przypuszczam, że była też czynnie przy nim, politycznie doradzając. Zatem brała udział w tworzeniu Polski swojego brata, naszej Polski, a jednocześnie brała udział w tworzeniu Szwecji, Danii i historii angielskiej. Jak pomyślę sobie o tej rozpiętości miejsc, które odwiedziła, które zobaczyła, w których działała bardzo skutecznie, to myślę sobie, wow, no to mamy swoją opowieść. I jeszcze mamy kobietę, bohaterkę w centrum tej opowieści. Co w życiu Świętosławy zrobiło na tobie największe wrażenie, gdy myślisz o tej bohaterce, ale też o tej postaci prawdziwej, historycznej? Paradoksalnie to skrzyżowanie momentu jej wielkiego triumfu, który staje się wielką klęską. Czyli sytuacja po roku 1000, kiedy jej brat Bolesław jeszcze może się pławić w oparach wielkiego sukcesu po zjeździe gnieźnieńskim. A jesienią tego samego, zjazd był wiosną, jesienią tego samego roku doszło do słynnej Bitwy Trzech Królów, gdzieś w listopadzie, w której naprzeciwko siebie stanęli jej ówczesny mąż Sven Widłobrody, król Danii, jej syn z pierwszego małżeństwa, król Szwecji Olof, który to był jakby sojusznikiem jej męża, Jomsvikingowie, którzy w ostatniej chwili zmienili strony, a ich przeciwnikiem był Olaf Tryggvason, król norweski. Doprowadzenie do tej wojny przypisuje się Świętosławie w sagach skandynawskich, jej Knuciu. Istnieją przypuszczenia, ja jestem ich rzeczniczką, że tak naprawdę to on był jej wielką miłością, jedyną życia. Te wojny wygrywa jej mąż, jej syn i sojusznicy, jej ukochany ginie. I ona zostaje przez swojego męża, który musiał gdzieś w tym momencie odkryć jej intencje, jej zdradę, jej uczucia. Zostaje wygnana z Danii do Polski. Co oznacza to wygnanie? Oznacza odebranie jej dzieci. Żadne z jej dzieci na to wygnanie, nie mogło jej w tym wygnaniu towarzyszyć. Zostawiła tam zarówno córki, jak i synów. I ten moment, kiedy ona przez 10 lat niemalże będzie przebywała w Polsce, pozbawiona kontaktu ze swoimi dziećmi, i pomyślałam sobie, okej, mamy wydarzenie późniejsze. Często rekonstruujemy historię na podstawie tego, co się zdarzyło później. A mamy informację, że bodajże to był 1014 rok, po śmierci jej męża Svena w Anglii, jej synowie Knut i Harald przypłynęli po matkę, żeby zabrać ją z wygnania i żeby pomogła im zaprowadzić w Danii pokój w nowej sytuacji. I pomyślałam sobie, okej, ona przez te 10 czy 14 lat musiała być cały czas z nimi w jakimś tajemnym, intensywnym kontakcie. Bo inaczej po tak długim rozdzieleniu nie przypłynęliby po nią, nie zabraliby jej z powrotem do kraju. Oni jej, ci synowie byli pełnoletni w świetle ówczesnego prawa. Oni jej nie potrzebowali jako regentki, ona też regencji nie sprawowała. Oni, kiedy zniknęła przeszkoda, czyli ich ojciec, po prostu chcieli z powrotem połączyć się z matką, wiedzieli, że jej doświadczenie im pomoże. Natomiast ten dramat kobiety, która straciła i najprawdopodobniej ukochanego męża i postawiła przeciwko sobie syna z pierwszego małżeństwa, męża drugiego, i została ukarana w sposób tak dotkliwy, i to, że ona to przeżyła, Michał, i że wróciła do gry te 14 lat później, wróciła z powrotem do gry. Kiedy tak cię słucham, to myślę sobie o tym, jak wygląda twoja praca nad każdą książką. Myślę sobie, chociaż tak, przyznam się państwu, trochę też wiem, bo byłem w tym pokoju, w którym Elżbieta Herezińska pisze swoje powieści, z widokiem na las, a za nim jest morze, Bałtyk, pod Kołobrzegiem. Ale może bym cię jednak namówił teraz na krótką opowieść na antenie Trójki o tym, jaki masz system pracy i jak wieloma przedmiotami się otaczasz, które pomagają ci niczym amulety doprowadzić historię do końca. Tak, no właśnie widziałaś to wszystko na biurku, więc nic się przed tobą, Michale miły, nie ukryję. Otaczam się przedmiotami, dlatego że pracuję dużo, nie? Pracuję raczej, nie czekam na tak zwane natchnienia. Ja po prostu... Pudła z dokumentami, kserówki, notatki, wszystko... Jak się w tym nie gubisz? Wiesz co, nauczyłam się, opracowałam sobie dla siebie samej taki system nawigacyjny po tych wszystkich dokumentach, które sama też, przede wszystkim sama tworzę w procesie przygotowania, dzięki któremu szybko znajduję odsyłacze do odpowiednich notatek wcześniej zrobionych. Ale tak, rzeczywiście, no ta ilość papierów wokół mnie jest duża. Wstaję rano, idę do pracy. I ponieważ no, jednak skala tego skupienia jest duża, więc moment, w którym odrywasz wzrok od ekranu, patrzysz gdzieś tam daleko na tą zieleń, żeby się odprężyć, ale też te wszystkie te drobiazgi, te amulety wokół mnie, one sprawiają, one są jak koncentratory uwagi. Spojrzę na nie, dotknę ich i jakby, wiesz, emanują z siebie tym czymś, co sprawia, że mogę pracować dalej, a później po takim dniu po prostu potrzebuję powietrza, więc wiesz, biorę auto, jadę nad morze tam, wiesz, gdzie byliśmy razem. Łażę tym pięknym lasem nadmorskim albo plażą i w ten sposób wietrzę mózg, bo inaczej nie mogłabym zasnąć. Ta historia, wiesz, no to jesteśmy rodzajem maszyny do pracy, maszyny do myślenia i pisania. Trzeba. Ale kiedy piszesz, to jesteś w tym świecie realnym, czy właściwie jedziesz samochodem, znasz drogę, idziesz plażą, ale ciągle masz wrażenie, że jesteś w X albo XV wieku. Robię wszystko, żeby się z tego X wieku wtedy wyrwać, natomiast słabo mi to idzie. Generalnie mamy taką zasadę, że prowadzę samochód, jak piszę, to tylko tam właśnie poza miastem, na wsi, jak jadę nad morze, a do miasta nie jeżdżę. Miasto Kołobrzeg, w końcu wielka metropolia. Po prostu wozi mnie Darek od czasu, kiedy zdarzyło mi się raz zatankować auto właśnie takiej wyrwanej od pracy. To zatankowałam auto z włączonym silnikiem, a potem nie zamknęłam klapki i jechałam tak. A zapłaciłaś, czy nie? A zapłaciłam, no. No i takie różne rzeczy niedobre się dzieją, bo po prostu człowiek nie może w takim stanie wsiąść za kierownicę, bo jest zagrożeniem dla innych, nie? Więc staram się jak najwięcej ten umysł wentylować. Z drugiej strony to jest też, tak mówiąc między nami, trudny wybór, bo wszelka praca twórcza, nie tylko pisanie, ale każda inna, moim zdaniem, nie wiem, czy koleżanki i koledzy twórcy się ze mną zgodzą, ale według mnie to jest niestety, to jest działalność rabunkowa na własnym organizmie. To jest potworny wyzysk, któremu poddajesz sam siebie na własne życzenie, bo nie da się tego robić bez emocji. Angażujesz się w to bardzo. Angażujesz się oczywiście intelektualnie, bo to jest podstawą, ale nie zrobisz tego bez emocji. A co to są emocje? No ile godzin dziennie można się spalać, nie? A przecież dookoła jest też świat ludzi żywych, którzy są dla mnie, no mimo wszystko, najważniejsi. Mój mąż, moje dzieci, moi bliscy, nie? Przyjaciele. I to wszystko trzeba jakoś ze sobą godzić, ale wiesz co, Michał, to jest po prostu trudne. To jest trudne. Ja odchorowuję każdą z tych książek, te tygodnie, miesiące pracy w takim skupieniu, w tej koncentracji, to załatwianie spraw domowych tylko tak odtąd dotąd, no bo tak. I później to się odchorowuje, a specyfika rynku jest taka, że kończysz książkę i jedziesz w trasę z tą książką, nie? Więc jeżeli nie wytnę z tego jakiegoś czasu na zupełny reset, na odcięcie, no to jest słabo. Na pewno cierpią na tym takie rzeczy, wiesz, jak media społecznościowe moje, które czasami jest tak, że przez parę miesięcy się tam nie odezwę, no bo po prostu nie umiem z siebie, wiesz, wykrzesać niczego innego, a nie chcę ludzi zaczepiać nieuczciwie jakimś hej, rozumiesz, nie? A jeszcze nie powiem im, o czym piszę, bo chciałabym to donieść, to jajko bez rozbicia skorupki, nie? To jak odpoczywasz? Już co, no pomijając to BHP codzienne nad morzem albo w lesie, to potrzebuję kilku tygodni wyjazdu daleko, daleko stąd. Najlepiej na północ? Na północ, do Skandynawii, gdzie jest zimno i gdzie jest mało ludzi, żebym mogła po prostu ukołysać sobie ten umysł taki rozchwiany po robocie. Czyli właściwie wzywają ci twoi dawni znajomi wikingowie, tak? Tak, tak. Wiesz, jadę do nich, jadę do rodziny. Kiedy spotkaliśmy się tutaj w Poznaniu dziś, to od razu zaczęliśmy rozmawiać o wiedźmach i o stosie. Nie bez powodu. W sobotę na festiwalu Malta odsłonięto rzeźbę wiedźmy z Chwaliszewa, to właśnie tutaj w 1511 roku, dziś to jedna z dzielnic Poznania, spalono kobietę oskarżoną o czary. Wiemy, że dzięki wczorajszemu klubowi Trójki, w którym siostry Jankowiak mówiły o tym, że nie było żadnego spalenia kobiety, która naprawdę mogłaby być czarownicą. To były oskarżenia bezpodstawne, porachunki rodzinne, państwowe, prywatne, kościelne też czasami, mnóstwo możliwości. No ale, że z tym paleniem wiedźm na stosach jest inaczej niż się powszechnie uważa, ta kobieta spalona tutaj w Chwaliszewie została oskarżona przez sąsiadów o zatrucie piwa. Ale od razu też przychodzi na myśl postać, której poświęciłaś kilka lat swojego życia, zawodowego i prywatnego, czyli Sydonia von Borg, Słowo się rzekło, ostatnia jak dotąd twoja książka, która, używam tego słowa teraz w innym znaczeniu, ale wciąż dość zbliżonym, była twoją misją. Pamiętam, jak mówiłaś mi o tym, że o niej naprawdę musisz napisać. Tak, to było... I wiesz, jakbyśmy mieli próbować robić jakieś takie bilanse wydatku energetycznego, to żadna książka nie... Żadna opowieść nie kosztowała mnie tyle emocji, energii i zdrowia, co Sydonia. Nawet pytałeś wcześniej, czy mieszka mi się śni, albo takie rzeczy. Oni nie, ale nie wiem, tydzień temu śniło mi się i to był kolejny sen. Znaczy w sensie to są takie te sny nawracające. Śniło mi się, że mam wygłosić końcową mowę obrończyni w procesie Sydonii. I nie udaje mi się to. Nie udaje mi się jej obronić. A potem nagle pojawia się sekwencja, w której jest jakaś kobieta niezbyt taka piękna i mówi do mnie, no i dobrze tak starej wiedźmie, nie lubiłam jej. Czyli jakby pomyślałam sobie, no dobra, minęło tyle czasu od premiery, a ja ciągle we mnie drzemie to, czy ja ciebie, Sydonio, czy ja ciebie obroniłam przed współczesnymi, czy będziesz w końcu zrozumiana, bo danie głosu swojej bohaterce to czasami jest za mało, kiedy ta bohaterka jest aż tak kontrowersyjna jak Borkówna. A dlaczego ona była dla ciebie tak ważna? Nie ma klarownej odpowiedzi na to pytanie, poza tym, że jak my mieszkamy pod Kołobrzegiem od 30 lat i to była jedna z pierwszych historii tak zwanych historii lokalnych, którą przeczytałam i przykleiła się do mnie. Potem okazało się, że najbliższa miejscowość tej, w której mieszkamy, nosi nazwę Stary Borek. No i zaczęło się grzebanie, czy to możliwe, że to od niej, nie? I myślę, że historia Sydonii niewielu ludzi pozostawia obojętnymi, zwłaszcza niewiele kobiet, no bo jednak solidaryzujemy się z tą kobietą oskarżoną, skazaną, torturowaną. Solidaryzujemy się tak jakby no, jako kobiety. A tutaj to, że ona jest taką pomorzanką, że ona jest tak związana z tym regionem, który mam wrażenie jest we mnie aż do jakiejś, wiesz, głębokiej skóry. Wszystko to razem sprawiło, że ja ciągle żyję w kręgu jej opowieści. Co w tym poszukiwaniu Sydonii, dawaniu jej głosu, kobiety, która żyła długo i właściwie przez więcej niż połowę tego życia kłóciła się ze swoimi najbliższymi o spadek, o majątek, ale też to o prawo do życia na własnych warunkach. Co tu było dla ciebie najbardziej pociągające? Właśnie ta jej przekora i determinacja? Tak, to, że ona jest niejednoznaczna od samego początku. Jeżeli oglądamy ją przez pryzmat dokumentów sądowych, a to jedyne twarde dokumenty poza legendą o niej jako czarownicy, to są twarde dowody na to, że ona żyła i jakie działania wykonywała. Więc oglądana przez pryzmat tych nieustających procesów sądowych i spraw, wydaje się po prostu kłótliwą babą. Ale jak przyglądasz się każdej tej sprawie z osobna... Świetny obiekt ataku dla mizoginów, prawda? Rewelacyjny. ośmieszenie przeciwnika, przeciwniczki w tym przypadku, po prostu kłótliwa baba, nie? Ale jeśli się temu przyjrzysz, to nagle widzisz, jak jej życie jest niejednorodne. Ja, żeby lepiej zrozumieć dynamikę jej życia na przestrzeni tych właśnie 30 lat, kiedy była awanturnicą sądową, a jeszcze nie oskarżoną o czary, zobaczyłam, że ta dynamika jest różna. Ja sobie sporządzałam, wiesz, coś takiego z tych zapisek sądowych, co wyglądało jak wyciągi z jej karty kredytowej, nie? Ile komu, kiedy jest winna, kiedy komu ma zapłacić z odsetkami, bo ciągle pożyczała pieniądze, ale też czasami to ona pożyczała innym i jak to egzekwowała. I wtedy przez ten bardzo nudny pryzmat dokumentacji finansowej i życiowej, to życie jej stało się dla mnie takie, no wiesz, takie jakbym oglądała sąsiadkę, nie? Przyjaciółkę, kogoś bliskiego. Kogoś, kto nie posłuchał żadnej dobrej rady, bo gdzieś wewnętrznie miał przekonanie, że racja jest po jego stronie. To przekonanie zaprowadziło ją na stos i mówię o tym czasami, ale wiesz, w ogóle nie gniewaj się, Michał. Wiesz, że jak rozmawiam o Sydonii z kobietami i mężczyznami, to są często dwie różne rozmowy, że kobiety nie mają problemu, żeby na przykład zadać mi pytanie, czy uważam, że Sydonia naprawdę była czarownicą. Mężczyźni tego nigdy nie robią przez szacunek dla tej historii, żeby jakby nie burzyć pewnego wizerunku. A ja uważam, że historii Sydonii nie można, ta historia się nigdy nie opowie w jednym wymiarze, ani jako jej droga sądowa, ani jako jej relacja z jednym z książąt Gryfitów, prywatna, romantyczna. Że za każdym razem, jak próbujesz opowiedzieć jej historię w jednym wymiarze, to trafiasz na ścianę i coś się nie klei. I dopiero kiedy dodasz do tego, że kiedy otworzysz swój umysł na to, że coś mogło być na rzeczy, że tak, że ona mogła być czarownicą oprócz tego wszystkiego, niezależnie od tego wszystkiego, to zaczyna się składać. Ale czarownicą, czyli kim? Czyli kobietą, która uwierzyła we własną sprawczość, która wykorzystała swoją wiedzę medyczną, byśmy dzisiaj powiedzieli zielarską. Czyli kimś, kto wie, wiedza wykracza... Kimś, kto poza jej czasy, a nie, że córką szatana, tak? Nie, nie, nie. To w ogóle, wiesz, ten aspekt właśnie córki szatana, zaślubin z diabłem, on był dla ówczesnych inkwizytorów i to dużo częściej w procesie świeckim, a nie w procesie kościelnym, to był wątek ekscytujący i to był wątek konieczny, dlatego że czarownica była heretyczką w momencie, w którym przyznała, że wyrzekła się Boga na rzecz szatana i wtedy mogła być sądzona jak heretyczka, czyli w tym postępowaniu skróconym z dopuszczonymi torturami, czyli w tym właśnie tak zwanym postępowaniu inkwizycyjnym. Natomiast w historii Sydonii jest to, że ona ma poza tą historią oficjalną i jawną, ma masę rzeczy jakichś takich poukrywanych, które nagle wyskakują, których wcześniej, śladów wcześniej tego nie widzisz. Dopiero to wyskakuje. I jak nałożysz na to jej zeznania, zarówno te, które składała po dobroci, jak i te, które składała pod wpływem tortur. Oczywiście od razu zakładamy, że pod wpływem tortur no, była męczona i mówiła różne rzeczy. Ale jak się to jedno na drugie nałoży, to tworzy się jakaś materia bardzo specyficzna, która sprawia, że uważam, iż jej oddziaływania osobiste jako kobiety znacznie przekraczało te możliwości takie, powiedziałabym, wytłumaczalne. Świętosława i Sydonia, o których dziś mówiliśmy w audycji, są bohaterkami książek, które już można znaleźć, więc do nich odsyłam. A czy jest jeszcze jakaś taka kobieta w naszej historii, o której chciałabyś w najbliższych latach napisać? Znalazłam ją w Szwecji, zupełnie jej nie szukając. Wiesz, jak uciekam na te swoje rajdy wikingowe, tak. W jednym z pierwszych klasztorów cysterskich w Szwecji, w Reta Kloster, w którym się zakochałam od pierwszego wejrzenia, znalazłam na liście fundatorów Rikisse z Polski. Rikissa to jest używana w Skandynawii forma imienia Ryksa. Co więcej, znalazłam ją na tym wykresie fundatorów dwukrotnie. Raz jako przedstawicielkę jednej dynastii, a później jako przedstawicielkę drugiej dynastii. Zaczęłam czytać o tej kobiecie. To była córka Krzywoustego, którą najpierw ożeniono za właśnie jednego z duńskich i jednocześnie szwedzkich królów. Po jego śmierci dalej była potrzebna ojcu. Została wydana na Ruś Kijowską za księcia kijowskiego. Po śmierci księcia kijowskiego została znowu wezwana przez ojca do Szwecji i tam otworzyła z nowym mężem nową dynastię. I ta kobieta mnie fascynuje. Fascynują mnie jej losy. To, że nie jest w ogóle w Polsce znana. Że jej działalność przypada na to bardzo wczesne średniowiecze, gdzie Szwecja już nie jest krajem wikingów, ale jest krajem krzyżowców, takich zawołanych. Bardzo wielu Skandynawów udawało się w niesamowite pielgrzymki. I połączenie tego z historią osobistą życia późniejszej świętej Brygidy, która właśnie też taką pielgrzymkę gigantyczną odkryła, a poza tym pouczała papieży i możnych tego świata i na końcu stworzyła zgromadzenie, które jest jedynym znanym mi przykładem w zgromadzeniach zakonnych matriarchatu, gdzie mnisi byli podporządkowani opatce. Więc stworzenie tej wspólnej opowieści, no to jest coś, co na pewno też traktuję jako taki rodzaj mojego kolejnego wielkiego zadania, ale to za parę lat, jak uporam się z tym, co teraz rozgrzebałam. A co się teraz dzieje? Powiedzmy, pozostajemy w kręgu Piastów, tylko że może wracam na chwilę do męskich przedstawicieli dynastii, broń Boże nie porzucając kobiet. To będzie krwawe? Wiesz co, to będzie thriller polityczny. Taki... A, czyli House of Cards, ale w średniowieczu. Tak. Tak to sobie wyobrażam, bo też ta historia jest upakowana takimi niesamowitymi zwrotami akcji. Dużo tego było w polskiej historii wtedy? Masa. To jest w ogóle, wiesz... Zobacz, znowu niewiele o tym wiemy. Wiemy, że nam zasztyletowano jednego króla, że jednego wygnano i tak dalej, ale to są właściwie... Krótkie zdania w podręcznikach. Tak, a użyłeś porównania do House of Cards, czyli do tej takiej wielkiej polityki, machinacji, a te czasy, XI, XII, początek XII wieku, to są czasy, kiedy my po raz pierwszy dzięki Galowi dostajemy informacje o innych bohaterach największej polityki niż sami władcy. To jest czas trzech wielkich namiestników. Sieciecha, Skarbimira i Piotra Włostowica, o których dowiadujemy się z imienia. Ludzi tak potężnych, że przypisywano im taki wpływ na władców, że to oni jakby robili politykę, a zamiast książąt. Gigantyczne, niesamowite, wielkie historie, które moim zdaniem wlewają w ten właśnie przełom XI i XII wieku bardzo dużo pikanterii, takiej współczesnej, wiesz, jak my ją znamy właśnie z takiej wielkiej polityki. Zmiany, zdrady, szarady, to, że ktoś jest kimś, a jest kimś zupełnie innym. No ta opowieść o tym, że wielką politykę europejską można robić w domu bardzo skutecznie, albo można jej zaniechać. No, jest to dla mnie też kawał ciekawej historii. I kiedy ten średniowieczny domek z kart się ukaże? A weź, dopiero... To pewnie będzie kilka tomów, jak cię znam. Chciałabym trzy, ale wiesz, lepiej lepiej się nie zarzekać. Aha. Wracam z naszego spotkania, jeszcze jakieś jedno, drugie spotkanie, siadam, zamykam się i piszę. Czyli w przyszłym roku. To trzymamy kciuki. Proszę Państwa, kończymy dzisiejsze wydanie Pasma Ludzie, chociaż oczywiście moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, więc teraz Cię zobowiązuję publicznie, byś powiedziała tak w odpowiedzi na to, co powiem. Czy możemy liczyć, że w najbliższych miesiącach i latach będzie więcej Herezińskiej na antenie programu trzeciego? Tak, tak. Dziękuję bardzo. W Warszawie naszą audycję realizowały Elżbieta Malinowska i Michalina Bieńko. W Poznaniu czuwaliśmy my, czyli Paweł Kwiatkowski i Michał Nogaś, a Państwa i moją rozmówczynią, gościnią była dzisiaj Elżbieta Pierwsza, koło Brzeska, po mężu zwana Helezińską. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Życzę państwu pięknych snów. Jeśli przyśnią się wam Piastowie, niech to będą sny żywe i pełne kolorów. I bez stosów. Dobranoc.